قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوت به سوی قرآن و سنت عقیده اهل سنتی و الجماعه سلسله درس های خداشناسی الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء سوره نساء آیه 48. هر آینه الله سبحانه و تعالی نمی بخشد شخصی که شریک می آرد به الله سبحانه و تعالی و می بخشد غیر از شرک هر چیزی را که الله خود بخواهد. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من مات و هو یدعو من دون الله ندن دخل النار. روایت امام بخاری. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی بمیرد و او فریاد کند از غیر الله، کسی را با الله برابر بکند و چیزی را از غیر الله بخواهد، داخل آتش جهنم می شود. عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنة و من لقیه یشرک به شیئا دخل النار. روایت مسلم. از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی نزد الله برود و شریک به الله نآورده باشد داخل جنت می شود و هر کسی نزد الله برود و شریک به الله آورده باشد پس داخل آتش جهنم می شود. لا یعبد الا یه، باید عبادتی غیر الله کرده نشود مگر خدا را عبادت کرده شود. کمک می خواهی باید تنها از الله بخواهی، شفا می خواهی باید تنها از الله بخواهی، به فرزند دستی فرزند می خواهی باید تنها از الله بخواهی، کمبغل و نادار هستی رزق می خواهی باید تنها از الله بخواهی، کشایش کار می خواهی باید تنها از الله بخواهی. این چیزا ولا یعادی الا فیه، باید ما دشمنی نکنیم

فهمش ندارند و لهم اعیون لا یبصرون بها و چشم دارند اما حق را نمی بینند اما حق را نمی شناسند و لهم آذان لا یسمعون بها و آنها گوش دارند اما حقیقت را نمی شنوند سخن خدا و رسول را نمی شنوند سخن خدایی که خلقش کرده است آن را ناشنوا می گیرد الله می گوید هر انسانی که از حقیقت دوری می جوید حقیقت جستجو نمی کند و حقیقت را نمی شنود و حقیقت را نمی بیند از پشت حقیقت نمی باشد اولئک کالانعام بل هم اضل این خل انسان ها به مثل چارپاها هستند به مثل حیوان ها هستند بل هم اضل بلکه از چارپا دیده گمراه تر هستند از چارپا دیده غافل تر هستند اولئک هم الغافلون الله میگوید انا همین طور انسان هایی هستند که غافل هستند و در غفلت خواب هستند پس برادران عزیز و مهربان از این طایفه مردم ما باشید که حقیقت را بشنوید و خودتان ناشنوا بگیرید و حقیقت را ببینید و خود را نابینا بگیرید و حقیقت به سمع شما برسد که شما دل دارید عقل دارید سخن خدا و رسول به شما برسد و شما باز هم قبولش نکنید از این برحذر باشید و از الله عزوجلال طلب آن را داریم که خداوند عز و شان ما و شما را از این طایفه مردم مگرداند که حقیقت را ندانسته بیمانیم و یا حقیقت را نشنویم و یا حقیقت را نبینیم الله عزوجلال ما و شما را از این طایفه نگرداند و از طایفه غافلان هم نگرداند و خداوند عزیزمشان ما و شما را پیروان قرآن و سنت قرار بدهد